مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، تمام اسلامی بھائی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی، جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی، کب گوارا ہوئی اللہ کو رقت ان کی، جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی، جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت کی، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی، جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی، جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت، نوازی تو ہے عادت ان کی، سنتے ہیں بندہ نوازی تو ہے عادت ان کی، جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی، باغ جنت میں چلے جائیں گے بے پوچھے غم، باغ جنت وقف ہے ہم سے مساکین پہ دولت ان کی، وقف ہے ہم سے مساکین پہ دولت ان کی، جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت نیکی جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں، نیکی دیکھ آنکھیں نہ دکھا مہر قیامت ہم کو، جن کے سائے میں ہیں ہم، دیکھی ہے صورت ان کی، جن کے سائے میں ہیں ہم، دیکھی ہے صورت ان کی، جائیں گی ہنستی ہوئی خلد میں امت کی، پار ہو جائے گا ایک آن میں بیڑا اپنا، پار ہو جائے گا ایک آن میں بیڑا اپنا، پار ہو جائے گا ایک آن میں بیڑا اپنا، پار ہو جائے گا جائے محشر میں شفاعت ان کی، کام کر جائے گی محشر میں شفاعت ان کی، جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی، یاد کرتے ہیں عدو کو بھی دعا ہی سے وہ، یاد کرتے سے نرالی ہے یہ عادت ان کی، ساری دنیا سے نرالی ہے یہ عادت ان کی، ساری دنیا سے نرالی ہے یہ عادت کی، ان کا کہنا نہ کریں جب بھی وہ چاہے ہمیں کو، سرکشی اپنی تو یہ اور وہ چاہتے ہونے کی جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ہونے کی جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں اونے کی خاک دل تیری جو چہروں پہ ملے پھرتے ہیں کس طرح بھائنا اللہ کو صورت اونے کی جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ہونے کی جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں ہونے کی ہم ہو ان کی گلی خلد میں واعظ ہی رہے ہم ہوں ان کی گلی خلد میں واعظ ہی رہے ہم ہوں ان کی گلی خلد میں واعظ ہی رہے ان کو مبارک رہے جنت ان کی اے حسن ان کو مبارک رہے جنت ان کی جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی کب گوارا ہوئی اللہ کو رفقت ان